aktywny rodzic. 1500 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem dla pracujących rodziców. Nawet 1500 zł miesięcznie na opłacenie żłobka. 500 zł miesięcznie dla rodziców pozostających z dzieckiem w domu. Złóż wniosek już teraz. Aktywny rodzic. Rodzina i praca mogą iść w parze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 26 listopada, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zarzuty usłyszał wychowawca, który bił i kopał 14-latka w ośrodku poprawczym w Jarzmanicach-Zdroju na Dolnym Śląsku. Przeciwko edukacji zdrowotnej w szkołach protestują biskupi. Mówią, że wychowanie seksualne dzieci należy do rodziców. Izrael i Hezbollah zaakceptowały amerykańską propozycję porozumienia i wstrzymania walk. Wychowawca bił i kopał 14-letniego chłopca w ośrodku poprawczym. Po tych wydarzeniach nastolatek podjął próbę samobójczą. Doszło do tego w Jerzmanicach Zdroju na Dolnym Śląsku. Prokuratura dysponuje nagraniami z tragedii. W tej chwili 14-latek walczy o życie w legnickim szpitalu. 60-letni Jacek T. usłyszał już zarzut znęcania się nad małoletnim. Grozi mu od 2 do 15 lat więzienia, tłumaczy prokurator rejonowy w Złotoryi Anna Chomiczewska. Podejrzany nie przyznał się, składał w zasadzie tylko i wyłącznie takie swoje własne wyjaśnienia, nie odpowiadając na żadne pytania prokuratora. To jest wychowawca z ogromnym doświadczeniem, z bardzo długim stażem. Nie sposób ukrywać, że dla wielu i wychowanków, i personelu był autorytetem. Postępowanie w tej sprawie toczy się pod nadzorem resortu sprawiedliwości. Wiceminister Maria Eichardt podkreśliła, że psychologowie robią wszystko, by przywrócić wychowankom poczucie bezpieczeństwa. Biskupi krytykują wprowadzenie do szkół edukacji zdrowotnej. W swoim stanowisku episkopat pisze, że przedmiot jest sprzeczny z konstytucją, bo wychowanie seksualne dzieci należy do rodziców. Edukacja zdrowotna zacznie obowiązywać od września. Zastąpi nieobowiązkowe wychowanie do życia w rodzinie. Lekcje edukacji zdrowotnej będą obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Biskupi uważają, że niektóre tematy dotyczące zdrowia psychicznego uczniów są potrzebne. Chodzi o zagrożenia w internecie czy ochronę wizerunku dzieci. Jednocześnie przypominają, że zgodnie z konstytucją wychowanie seksualne to zadanie rodziców, a nie państwa. Mówi o tym w nagraniu na stronie internetowej episkopatu jego rzecznik, ksiądz Leszek Gęsiak. Narusza obowiązujące w Polsce prawo, godzi w prawo rodziców do decydowania o ich dzieciach. Minister edukacji Barbara Nowacka nie zgadza się ze stanowiskiem biskupów. Absolutnie tak nie jest. Edukacja zdrowotna to przedmiot szalenie potrzebny polskiej młodzieży. Przedmiot, w którym młodzież dowie się o swoim zdrowiu psychicznym, fizycznym. Nowy przedmiot, edukacja zdrowotna, będzie obowiązkowy dla uczniów klas od 4 do 8 w podstawówkach i przez 2 lata w szkołach średnich. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Niemiecki ekspert od relacji międzynarodowych profesor Carlo Massala z Uniwersytetu Bundeswehry w Monachium zasugerował, że Europa powinna rozważyć wysłanie wojsk lądowych na Ukrainę. Musimy mieć plan awaryjny na wypadek zaprzestania dostaw broni przez Stany Zjednoczone, podkreślił. Massala zwrócił uwagę, że obecnie kluczowe działania dotyczące Ukrainy mają miejsce w takich krajach jak Francja, Wielka Brytania i Polska, podczas gdy Niemcy często pozostają na marginesie. Jako przykład podał niedawną dyplomatyczną inicjatywę premiera Donalda Tuska, która objęła wspomniane kraje, ale ominęła Niemcy. Massala zauważył, że minister obrony Niemiec Boris Pistorius, który w poniedziałek spotkał się w Berlinie ze swoimi odpowiednikami z Francji, Wielkiej Brytanii, Polski i Włoch, tu cytat, najwyraźniej dąży do przywrócenia Niemiec do gry. Izrael i Hezbollah zaakceptowały amerykańską propozycję zakończenia konfliktu. Podczas wystąpienia w Białym Domu prezydent Joe Biden podziękował prezydentowi Francji Emmanuelowi Macronowi za współpracę w doprowadzeniu do rozejmu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podczas wystąpienia w Ogrodzie Różanym Białego Domu Joe Biden poinformował, że osiągnięte porozumienie oznacza trwałe zaprzestanie działań wojennych. Pozostałości Hezbollahu i innych organizacji terrorystycznych nie będą mogły ponownie zagrozić bezpieczeństwu Izraela. W ciągu najbliższych 60 dni libańska armia i państwowe siły bezpieczeństwa zostaną rozmieszczone i przejmą kontrolę nad całym terytorium. Biden podkreślił, że infrastruktura terrorystyczna Hezbollahu nie będzie mogła zostać odbudowana, a cywile po obu stronach wkrótce powrócą do swoich społeczności. Prezydent USA poinformował, że Stany Zjednoczone przy pełnym wsparciu Francji oraz innych sojuszników zobowiązały się do współpracy z Izraelem w Libanie, aby zapewnić, że porozumienie będzie w pełni realizowane. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Odnaleziono czarne skrzynki samolotu, który wczoraj rozbił się w Wilnie. Wydobyto je z wraku maszyny. Informacje o odnalezieniu czarnych skrzynek przekazało litewskie Ministerstwo Sprawiedliwości. Rozpoczęto przygotowania do odszyfrowania danych z tych urządzeń. W śledztwie prowadzonym przez Litwę pomogą eksperci z Niemiec oraz z Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych. Władze w Wilnie już wczoraj informowały, że na razie nic nie wskazuje na to, aby wypadek był aktem sabotażu. Prawdopodobną przyczyną katastrofy mógł być błąd pilota lub błąd techniczny. Samolot transportowy był wyczarterowany przez jedną z firm logistycznych. Rozbił się wczoraj nad ranem, tuż przy jednym z budynków mieszkalnych w pobliżu wileńskiego lotniska. W katastrofie zginęła jedna osoba, trzy zostały ranne. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Robert Lewandowski zdobył 100. gola w Lidze Mistrzów UEFA. Takim dorobkiem mogą pochwalić się tylko Cristiano Ronaldo, 140 trafień, i Lionel Messi, 129. Ale to jeszcze nie koniec, bo ten sam Lewandowski zdobył również 101. bramkę w doliczonym czasie gry. Ustalił wynik na 3-0 w starciu Barcelony z Brestem. W pozostałych meczach Bayer Leverkusen, RB Salzburg 5-0, Bayern Monachium wygrał z PSG 1-0, Inter, tak samo z RB Lipsk 1-0, Manchester City zremisował z Feyenoordem 3-3, Arsenal dostał łupnia od Sporting dostał łupnia od Arsenalu 1-5, Young Boys Berno 1, Atalanta 6, wcześniej Slovan Bratysława przegrał z AC Milan 2-3, a Sparta Praga przed własną publicznością została rozgromiona przez Atletico Madryt 0-6. Na parkietach w żeńskim pucharze CEW siatkarki ŁKS-u przegrały z włoskim zespołem Igor Gorgonzola Novara 0-3. To była pierwsza runda 1/8 finału. Rewanż 11 grudnia w Nowarze. W Ekstraklasie siatkarzy Każane Lwów uległy AZS-owi Olsztyn 1-3. W koszykarskiej lidze północnoeuropejskiej Dziki Warszawa przegrały z Newcastle Eagles 70-79. Na krajowych lodowiskach zacięty mecz w Krakowie. Krakowia przegrała z GKS-em Katowice 2-3. Mówi kapitan Gieksy Grzegorz Pasiut. Kolejny mecz pokazujemy w pierwszej tercji, że dominujemy, że jesteśmy drużyną lepszą. Później ten mecz się wyrównuje. Myślę, że włączy na własne życzenie. Raz, że puszczamy z tonu, dwa, gramy mniej odpowiedzialnie, więcej nonszalancko i później z tego się biorą wyniki takie jak dzisiaj czy ten mecz z Toruniem. Energa Toruń dość niespodziewanie wygrała z GKS-em Tychy, czyli z liderem tabeli, po dogrywce 4-3. Podhale Nowy Targ przegrało z aktualnym mistrzem Polski Unią Oświęcim 2-9. Zagłębie Sosnowiec STS Sanok 6-2. Kończymy poruszającą informacją. Zmarł wybitny polski piłkarz Jan Furtok, legenda GKS-u Katowice, a także Hamburgera SV i Eintrachtu Frankfurt, uczestnik Mundialu Meksyk 86. W audycji Zapraszamy do Trójki Jana Furtoka wspominał aktualny trener GKS-u Katowice, Rafał Górak. To jest postać legendarna, to nietuzinkowa też postać i rzeczywiście świetny kompan, kolega, świetny starszy kolega. Był wszystkim, co piłka nożna daje, także kibicom GKS-u Katowice wyobrażam sobie, jak jest ciężko, bo Jasiu był tym wszystkim, co wiąże się z sukcesem po prostu GKS-u Katowice i potem jego gry przecież w Bundeslidze i w tych meczach reprezentacyjnych, bo to też sztuką, w 30 paru meczach strzeli 10 bramek. Tak to już niestety ktoś wymyślił, no tak to jest i z tymi odejściami też niestety trzeba się po prostu mierzyć. Jan Furtok miał 62 lata, zmarł po ciężkiej walce z chorobą Alzheimera. Sport w Trójce wróci jutro, chwilę po 7. Tej nocy na zachodzie przelotne opady deszczu, na termometrach od 0 do 3 stopni, a cieplej na wybrzeżu około 5. W ciągu dnia na wschodzie kraju oraz na wybrzeżu zachmurzenie duże, większe przejaśnienia. Miejscami przelotne opady deszczu. Wysoko w Bieszczadach popada natomiast śnieg. Na termometrach zobaczymy od 5 stopni na wschodzie do 8 na południu i południowym zachodzie. Autopromocja. Jesteście kochanym radiem, tak trzymać. Jest to moja ukochana Trójka. Trójkę tworzymy dla słuchaczek i słuchaczy, ale przede wszystkim razem z naszymi słuchaczkami i naszymi słuchaczami. Dlatego zachęcamy do udziału w ankiecie na temat naszego programu. Wystarczy wejść na stronę trójkapyta.polskieradio.pl i bawiąc się, poznając nasz zespół, odpowiedzieć na kilka pytań. Będziemy bardzo wdzięczni za odpowiedzi oraz za podanie naszej ankiety dalej. Pozdrawiam Państwa serdecznie. I wzajemnie. Polecamy się i zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiemy, że łączenie pracy z opieką nad małym dzieckiem nie jest łatwe. Chcemy wspierać rodziców najmłodszych dzieci. Dlatego wprowadziliśmy nowy program Aktywny Rodzic. 1500 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem dla pracujących rodziców. Nawet 1500 zł miesięcznie na opłacenie żłobka. 500 zł miesięcznie dla rodziców pozostających z dzieckiem w domu. Złóż wniosek już teraz. Aktywny rodzic. Rodzina i praca mogą iść w parze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przyjemność po mojej stronie. Zaprasza Monika Bożym. Dobry wieczór Państwu, Monika Bożym i przyjemność po mojej stronie. Bardzo mi miło z Państwem być, tym bardziej, że będziemy dzisiaj rozmawiać o temacie po pierwsze bardzo ważnym, a po drugie też bardzo gorącym, bardzo popularnym. Wątek, który oczywiście tutaj również nam powraca i na pewno jeszcze będzie wracał. Mowa o ADHD. Będziemy sobie to rozwijać dzisiaj w bardzo, myślę, atrakcyjnym poznawczo-trójkącie, bo moimi gościniami są Dominika Bolek, która jest psycholożką, seksuolożką i psychoterapeutką w trakcie szkolenia poznawczo-behawioralnego. Cześć, Dominika. Cześć. I Anna Skottak, która jest w zasadzie z psychologią niezwiązana, a jednak dosyć mocno związana poprzez swoje doświadczenia życiowe. Pracuje w agencji reklamowej jako head of social media i jest osobą, która po prostu była przez lata źle diagnozowana i niedawno odkryła, że to, co utrudnia jej funkcjonowanie, to właśnie ADHD. Cześć, Ania. Cześć. Bardzo wam dziękuję, że przyjęłyście zaproszenie i tobie, Ania, szczególnie, bo wiem, że to jest taka bardzo osobista wycieczka dla ciebie i ty nie jesteś osobą, która normalnie się w mediach wypowiada na ten temat, raczej jesteś na tak zwanym backstage'u, z tyłu komunikatów, które adresują różne firmy, a jednak dzisiaj się zdecydowałaś nam trochę opowiedzieć o swojej historii, która myślę, że jest taką, która się przydarza coraz częściej i z którą się ma okazję utożsamić tutaj i połączyć bardzo wiele kobiet. Tak, tak jak powiedziałaś, że wiele kobiet jest w stanie się połączyć, ale właściwie przyszłam tutaj dlatego, że wiele kobiet wciąż nie jest w stanie się z nią połączyć i może dotrzemy właśnie do chociażby jednej kobiety, która jeszcze nie wie, co jej jest i dzięki tej audycji będzie w stanie sobie pomóc. Super, takie super z cyklu trudno, świetnie, bo tak naprawdę wszystkie tutaj ADHD-owy rys albo też diagnozę mamy, również Dominika, więc opowiedzcie mi, jeżeli możecie, jak to u was było, trochę o waszej historii, oczywiście prowadzącej do tej diagnozy. Co wam doskwierało? Na co byłyście diagnozowane przez lata? Dominika? Od czego zacząć? Ja zainteresowałam się tematem neuroróżnorodności dużo przed swoją diagnozą. Z pierwszego wykształcenia byłam tłumaczką, nauczycielką z zawodu i poczułam wtedy duży vibe z dzieciakami ADHD-owymi w spektrum autyzmu. Ale to traktowałam jako okej, dobra, jakoś to czuję, no ale takie mam zainteresowanie. Przeszłam, wydaje mi się, że to były 3, może 4 lata takiej diagnozy, zanim dotarłam akurat do tej i ja przeszłam przez zaburzenia lękowe, potem przez zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, to była jakby prawidłowa, towarzysząca diagnoza, ale wciąż bez tego brakującego, czy to kluczowego elementu, czy w ogóle tła tego wszystkiego, czyli ADHD. I ADHD tak naprawdę, diagnoza wpadła mi do głowy, kiedy zaczęłam pracować więcej z dorosłymi osobami, z dziećmi, z młodzieżą z ADHD, już tak docelowo. I przeprowadzając diagnozy, nie mogłam się powstrzymać od myślenia, ale ja przecież słucham swojej historii. Mhm. Wchodzi kolejna osoba, opowiada mi o sobie, a ja słyszę o sobie. Kliknęło mi, zgłosiłam się wtedy na diagnozę i została potwierdzona. Więc tak, tak u mnie ten proces w dużym skrócie wyglądał. I jak się poczułaś, kiedy tę diagnozę ADHD dostałaś? Dla mnie to była wspaniała wiadomość, bo mi po prostu kliknęło, bo nagle wszystko zaczęłam widzieć w trochę innym świetle, ale myślę sobie też, że na te dobre odczucia pozwoliła mi moja wiedza na tamten moment, bo to nie zawsze jest taka super informacja dla wielu osób. U mnie akurat tak było i bardzo to doceniam. Mhm. Okej. Okay. A ile to trwało? Jak wiele lat byłaś leczona na te wszystkie przypadłości towarzyszące, jak to ładnie nazwałaś? Samego leczenia takiego stricte psychiatrycznego, no to były 3-4 lata, natomiast jeszcze 2 lata dłużej byłam w ogóle w psychoterapii. No więc w sumie, jak to zbierzemy, to było pewnie z 6 lat. Takiej drogi specjalistycznej w tym kierunku. Oczywiście ciekawi mnie niesamowicie to, co później i jak twoje życie się zmieniło po tej diagnozie, ale dla usystematyzowania wiedzy i wątków, jakbyś, Ania, mogła ty opowiedzieć teraz, jak to wyglądało u ciebie i kiedyś zaczęłaś myśleć sobie o tym, że może pora wybrać się do psychiatry w jakiejś sprawie i co usłyszałaś i co potem? No, u mnie to trwało bardzo, bardzo długo. Tak naprawdę moja historia zaczęła się chyba tak z 12-13 lat temu, kiedy uzmysłowiłam sobie, że jestem osobą uzależnioną. To uzależnienie teraz też ma sens w świetle tej diagnozy. Jakby tak naprawdę całe moje życie zaczęło mieć dużo większy sens, jak się dowiedziałam, że mam to ADHD. Także najpierw było uzależnienie, była terapia uzależnień, później była terapia indywidualna. Także ja tak naprawdę od 12 lat jestem cały czas w terapii i w jakiś tam sposób byłam różnie diagnozowana. W pewnym momencie już jakby moje życie było takim cierpieniem. Naprawdę, to było cierpienie. Ja miałam tak, że chciałam po prostu przeżyć każdy kolejny dzień i odhaczyć i żeby po prostu dać radę. No i stwierdziłam, że tak nie można żyć, bo tak naprawdę mam całkiem fajne życie i nie rozumiem, dlaczego tak się męczę. I wtedy poszłam do psychiatry. Na początku diagnozą była depresja, później były stany lękowe, nerwica lękowa i tego typu rzeczy, trochę tak jak U Dominiki, dokładnie. Tylko, że jakby problemem było to, że po jakimś czasie leki, każdy kolejny lek przestawał działać i później się okazało, że po prostu te leki zaleczały objawy, a nie przyczynę. Dominika tylko siedzi i kiwa głową, czego państwo nie widzicie, więc tutaj narysuję ten obrazek. Tak, no właśnie i jakby cały czas coś było nie tak, bo każdy kolejny lek na początku było wszystko okej, ja się czułam bardzo dobrze, a później te moje lęki cały czas wracały i leki przestawały działać, zmienialiśmy leki i tak w kółko, ja już byłam tym naprawdę bardzo zmęczona. No i na jednym ze spotkań z moim psychiatrą on sam powiedział, że może tak naprawdę to nie jest wina leków, tylko po prostu on postawił złą diagnozę. Szacun dla pana. Tak, bardzo. Zaczął mi zadawać bardzo dużo pytań i jak na jedno z tych pytań odpowiedziałam twierdząco, to no, zauważyłam, jak jemu się po prostu, wiecie, taka żarówka zapaliła nad głową. No i jakby on już wiedział, że to jest to. U mnie o tyle to było trudne, że ja nie jestem chyba takim typowym ADHD-owcem. Takim, jak to sobie wyobrażamy, tak. Myśląc o ADHD jako członek społeczeństwa. Dokładnie, dokładnie. Tak jak, że mali chłopcy, którzy są rozbiegani i mają problemy z nauką. Ja zawsze bardzo dobrze się uczyłam, ja zawsze byłam bardzo poukładana. Ja raczej nie jestem za bardzo rozbiegana, jestem wstydliwa i wolę się chować, tak jak powiedziałaś, gdzieś tam z tyłu, nie wychodzę przed szereg. A no, okazało się, że to są właśnie te niespecyficzne objawy ADHD, które bardzo często występują u kobiet i które są na tyle niespecyficzne, że przez to kobiety właśnie nie są dobrze diagnozowane. Dominika dalej kiwa, co niezmiennie państwu rysuje. Czyli rozumiem, że się utożsamiasz lub też potwierdzasz wszystko to jako właściwe dla tego typu historii. Jedno i drugie i potwierdza mi się, utożsamiam, przypomniała mi się moja historia z pierwszej diagnozy psychiatrycznej, gdzie lekarka spytała mnie, czy mam problemy z koncentracją. Ja, jako że nigdy wcześniej w ogóle się nad tym nie zastanawiałam, odpowiedziałam odruchowo nie. I po tej wizycie poszłam na spotkanie z przyjaciółką, której opowiadam tę wizytę, opowiadam to pytanie i jednocześnie poruszam 5000 wątków, rozprasza mnie coś, co się dzieje wokół i nagle mówię, ej, ja chyba skłamałam na wizycie. Bo dopiero potem dotarło do mnie, że to była moja rzeczywistość, ja nie myślałam o tym jako o problemach z koncentracją, bo mój mózg po prostu tak zawsze działał. I dopiero kiedy to usłyszałam, to pytanie, bo chyba nikt wcześniej mi go nie zadał po prostu. Po prostu zupełnie nowe okno mi się otworzyło w mózgu. No tak, a udało ci się skończyć studia, pewnie podobnie jak Ania, nie miałaś problemów z nauką nigdy, przynajmniej w obszarze tych przedmiotów, które cię interesowały, czy tych wątków. Dobra, no to już dla równowagi zapytam ciebie jeszcze, Ania, jak ty się poczułaś, kiedy usłyszałaś tę diagnozę? Ja miałam wrażenie, że ja już nie potrzebuję żadnych leków, bo ja od razu poczułam naprawdę, ja poczułam taką ulgę, jak zaczęłam czytać o tych niespecyficznych objawach, dobrze mówię, niespecyficzne, niecharakterystyczne, różne są określenia, ale jak zaczęłam o tych objawach czytać, w końcu miałam takie poczucie, że to nie jest wcale tak, że coś ze mną jest nie tak, to nie jest tak, że ja jestem nienormalna, że to nie jest moja wina, że ja taka jestem, tylko po prostu no, byłam źle diagnozowana i byłam źle leczona. I tak, to była ogromna ulga i od razu poczułam się lepiej. Mhm. Bo powiedziałaś, Dominika, że twoja świadomość i twoja wiedza pomogły ci tak optymistycznie z takim entuzjazmem wręcz zareagować na tę diagnozę, no ale Ania, mimo tego, że nie ma wykształcenia w tym obszarze, to tak jak już wspominałam, duże empiryczne doświadczenie, no bo tak naprawdę ten twój kontakt z psychoterapią, z leczeniem psychiatrycznym również, zaglądaniem w siebie, rozumieniem mechanizmów, no to jest naprawdę długa droga, która, tak jak powiedziałaś, to już jakieś 12 lat, no, więc tak. To też się łączy ze zdobywaniem świadomości i myślę, że to ci również pozwoliło na to, żeby z taką akceptacją i z taką otwartością tę diagnozę przyjąć, co oczywiście skutkowało ulgą. No i super, dziewczyny, no i co? No i co się wydarzyło? I dostałyście leki jakieś na to ADHD? Dominika? Tak. Ja dosyć długo zwlekałam z lekami, nie ukrywam, ale myślę sobie, że to doświadczenie pozwoliło mi dużo lepiej rozumieć osoby, które po prostu są w gabinecie i które też opowiadają dużo o swojej obawie. Chyba wynikała ta obawa przed lekami z, nie wiem, z takiego jakiegoś mitu, utraty siebie, tej swojej kreatywności, tego po prostu, jaki ten mój mózg potrafi być, ale zaryzykowałam. I faktycznie trochę trwało dobieranie odpowiedniej dawki, odpowiedniego leku. No to jest niestety coś, na co się trzeba przygotować. Mm-hmm. Że to jest proces, to są leki, które mają dosyć indywidualne działanie pod pewnymi względami. Dobrze też się doedukować pod względem nawet tego, co lepiej jeść na śniadanie, żeby się odpowiednio przyswajały. To ja od razu podpowiem, raczej białkowe, białkowo-tłuszczowe śniadanie. I w tym momencie mam dobraną dawkę. Niestety nie działa tak, jak powinna, bo śpię za krótko, co też jest ważną informacją. Mam wrażenie, że idzie cała trzymanie mnie na nogach po prostu przy zbyt krótkim śnie, ale jestem bardzo zadowolona i bardzo się cieszę, że mam taką możliwość, jak branie leków. Okej, jak się zmieniło twoje życie po tym, jak sobie tę dawkę w końcu dobrałaś odpowiednio, jak te leki zaczęły działać tak, jak powinny? Jestem w stanie trochę lepiej rozplanować siły na zamiary, przełożyć. To znaczy, kiedy wiem, jak dużo mam do zrobienia, jak dużo mam zadań, to jestem w stanie sobie zaplanować, o której najlepiej wziąć leki, żeby to zrobić. Jestem w stanie zaplanować sobie dzień na przykład załatwiania rzeczy, kiedy wiem, że lepiej jednak te leki wziąć. Natomiast też u mnie działanie leków bardzo ważne dla mnie jest takie, że mi się nie chce spać w ciągu dnia, bo niestety, i tutaj to jest istotny element ADHD, to znaczy wahanie energii. I bardzo wiele osób będzie mówiło o senności, a nie o nadmiernej ruchliwości, wbrew temu stereotypowi, które znamy. Z czego to wynika? Generalnie przy ADHD przyglądamy się takim trzem wymiarom, to znaczy właśnie tej regulacji uwagi, impulsywności i tej aktywności. I to są te trzy wymiary, na których osoby z ADHD mogą się poruszać dowolnie. I po prostu tak jest, jeśli chodzi tam o te zależności hormonalne i tak dalej. Natomiast no na pewno tutaj wchodzi też w grę melatonina, która u osób z ADHD będzie się wydzielała później, w związku z czym później chodzimy spać. Moja taka naturalna godzina zasypiania to jest godzina druga, trzecia. O, wow. Na przykład. I no jak muszę wstać 5 godzin później, to ja się wcale sobie nie dziwię, że jestem wiecznie niewyspana i wiecznie zmęczona. Więc tutaj trochę staram się na przykład teraz tak pracę ustawiać, żeby nie pracować przed 11:00. Bo po prostu jest to sprzeczne z moim naturalnym trybem dnia i funkcjonuję jak zombie, albo wracam z takiej pracy i kładę się spać od razu. Mhm. A jak się twoje, Ania, życie zmieniło po tym, jak dostałaś diagnozę, dostałaś leki i te leki zaczęły działać? Pierwsze określenie, jakie przychodzi mi do głowy, to jest niebo i ziemia. Bardzo, bardzo się zmieniło. Ja w końcu mam wrażenie, że zaczęłam żyć. Wcześniej to było bardziej takie przetrwanie od rana do wieczora. Cały czas chodziłam spięta, cały czas, słuchajcie, ja się cały czas czymś martwiłam. Ja cały czas coś mieliłam w głowie, ja cały czas czymś się stresowałam, ja cały czas miałam jakiś lęk w sobie. Właśnie ten lęk był cały czas we mnie, jakby coś zaraz miało się zdarzyć. Ja przez to nie umiałam odpoczywać. Ja cały czas musiałam, nawet jak wyjeżdżałam na wakacje, tutaj w ogóle szapoba dla mojego męża, który dźwigał to wszystko, bo ja cały czas musiałam wszystko mieć zaplanowane. Ja nie mogłam położyć się na leżaku, na plaży i po prostu upajać się tym, co jest dookoła mnie, tylko ja cały czas musiałam coś robić. Odkąd biorę te leki, ja umiem odpoczywać. Ja umiem doceniać moje życie. Ja czuję, że ono jest fajne. Ja czuję się szczęśliwa. Ja pozbyłam się tych wszystkich lęków. Nie mam cały czas tego strachu, że zaraz coś złego się wydarzy. Ja no tak naprawdę na każdym polu mojego życia odczuwam teraz spokój i dużo więcej przyjemności. A propos przyjemności. Bardzo będę chciała tam z wami zawędrować, ale jeszcze za chwilkę. Bo ja tak słyszę, szczególnie na podstawie tego, co ty mówisz, Ania, że to jest chyba o tych różnicach, i popraw mnie, Dominika, jeżeli źle to interpretuję, ale że to ADHD u kobiet jednak objawia się często inaczej niż u chłopców czy u mężczyzn i bardzo często jest związane z nadpobudliwością bardziej psycho niż ruchową, czego doskonałym przykładem zdaje się być Ania. Czy to jest dobra interpretacja? Tak, natomiast nie możemy zignorować wpływów społecznych, kulturowych, gdzie dziewczynkom po prostu się nie wypada wiercić, więc bardzo często uczymy się szybko na przykład zaciskać mięśnie, albo zaciskać zęby, albo wbijać sobie paznokcie w rękę. I to są takie rzeczy, takie elementy tej nadruchliwości, które są niezauważalne. Natomiast generalnie tak, częściej jest to pewien rodzaj niepokoju wewnętrznego, gonitwy myśli, takiego właśnie pobudzenia też, a tu mam taki pomysł, a tu mam taki pomysł, a to bym teraz chętnie zrobiła. Okej. Zastanawiam się też, skąd wynika, jakie jest źródło tego ciągłego martwienia się, tego ciągłego poczucia, czy to niedowożenia, czy to niebycia okej. Jakbyście to mogły mi jakoś trochę doprecyzować, trochę mi o tym opowiedzieć, skąd ta ruminacja, wokół czego kręci się ten wewnętrzny niepokój i to ciągłe martwienie się wszystkim. U mnie? No dawaj, Ania. Wiesz co, u mnie podobno właśnie to jest jeden z tych objawów niespecyficznych ADHD, czyli kobiety przeważnie podobno właśnie z ADHD mają coś takiego, że wszystko biorą bardzo do siebie. Ale nie chodzi o to, że są przewrażliwione, tylko jeżeli na przykład stanie się coś złego, to na pewno to jest moja wina. Na przykład taka sytuacja, jak ja wysyłałam wiadomość albo do mojego szefa, albo do mojej przyjaciółki i na przykład ten szef albo moja przyjaciółka nie odpisywali mi na tą wiadomość, to ja nie miałam w głowie myśli, że szef na przykład ma spotkanie, a przyjaciółka, nie wiem, śpi albo jest w pracy, albo wyciszyła telefon, tylko moje myśli były takie, że ja na pewno coś zepsułam w pracy, na pewno zrobiłam coś źle i mój szef jest na mnie zły, a przyjaciółka na pewno powiedziałam coś takiego, przez co ją uraziłam i ona się teraz do mnie nie odzywa, bo jest na mnie obrażona. I generalnie już nic nie będzie dobrze, bo ja to zepsułam, ja zawaliłam i to jest na pewno moja wina. To tak trochę brzmi, jakby to było przynajmniej częściowo związane z tym stylem wychowania i różnicami pomiędzy kształtowaniem chłopców i wychowywaniem chłopców, a dziewczynek, to co chłopcom wolno i co wolno dziewczynkom. I to musi generować od dziecka takie poczucie w ADHD-ówkach, że coś jest z nami nie tak. W ogóle w zakresie wszystkich trudności, zaburzeń, dziewczęta częściej internalizują, chłopcy eksternalizują. To znaczy u nich bardziej idzie to w złość, w agresję, w okazywanie na zewnątrz, natomiast dziewczynki biorą do siebie i z tego potem wychodzą na przykład zaburzenia lękowe, ale no z tego też wychodzi ten styl myślenia, że to jest moja wina, że ja mam się tym zająć, ja mam coś z tym zrobić, bo to ja stwarzam jakieś problemy. Tak, czy zachowuję się niewłaściwie. Dokładnie tak. Mhm. Natomiast wracając do tego pytania, skąd to zamartwianie, tutaj myślę, żeby nam godzina albo i dwie nie wystarczyły, żeby wszystkie możliwe koncepcje przedstawić, ale faktycznie właśnie to internalizowanie problemów to jest jedna rzecz. Kolejna jest taka, że w toku życia z ADHD mamy to doświadczanie nawalania. W takim sensie, że tu mam coś zrobić i zapomniałam. Tu jestem umówiona i wyszłam pół godziny za późno. I jesteśmy za to krytykowane. Albo tak jak Ania, w związku z tym wszędzie jest zdecydowanie wcześniej, żeby się to przypadkiem nie wydarzyło, to już że jest strategię mamy, tak, radzenia sobie. Ale siłą rzeczy dostajemy bardzo dużo negatywnych informacji zwrotnych. I dzieciaki z ADHD dostają dużo więcej informacji zwrotnych niż dzieciaki bez ADHD. Negatywnych. Negatywnych, tak, tak, negatywnych informacji zwrotnych. I kiedy dorastamy z taką myślą, że ja ciągle słyszę, że coś robię nie tak, ale nie mam na to wpływu, bo jak ja mam zrobić, żeby nie zapomnieć? No to siłą rzeczy przenosimy to myślenie w dorosłość. I potem funkcjonujemy, okej, dobra, teraz mam to zrobić, może nie dam rady, więc muszę pomyśleć o tym, muszę to sobie zapisać. A może to w kalendarzu zapiszę, ale w sumie gdzie jest mój kalendarz? W tym roku kupiłam 4, któryś powinien gdzieś być. Ale co tu się dzieje w tej szafce? I po prostu dzieje się cały wielki ciąg w tej głowie, który jeszcze nam podnosi napięcie. I z jednej rzeczy wychodzi cała masa zamartwiania się. Teraz Ania się uśmiecha i kiwa i przytakuje. Bo ty, Ania, wspominałaś już parę razy o tych nieoczywistych objawach ADHD i ja myślę sobie, że to może jest zasadne, żeby je w takim razie przytoczyć, bo one naprawdę są zaskakujące i w takiej powszechnej interpretacji, naszym wyobrażeniu o ADHD, myślę, że one się nie mieszczą, więc rozszerzmy tę świadomość naszych słuchaczy. RSD, czyli nadwrażliwość na odrzucenie. Tak. To jest zjawisko obserwowane u bardzo wielu osób z ADHD, u kobiet, u mężczyzn też, i polega na bardzo intensywnych reakcjach na to, co postrzegamy jako odrzucenie. Czyli dokładnie to, o czym mówiła nam Ania, wiadomość wysłana do szefa czy do przyjaciółki i brak odpowiedzi. Tak. Mhm. I to jest ważne, że nie zawsze to będzie faktyczne odrzucenie. Często to będzie coś, co interpretujemy jako odrzucenie. Mhm. Są różne koncepcje, które wskazują na biologiczne podłoże w ogóle tej wrażliwości na odrzucenie. Natomiast to się bardzo łączy właśnie z tymi negatywnymi doświadczeniami, bo dziewczynki z ADHD częściej są odrzucane przez rówieśników, bo się rządzą, bo gadają, bo zmieniają pomysły, bo czasami dziewczyny, tak jak stereotypowo nam się kojarzy z chłopcami, też są tymi klaunami klasowymi. Albo są kujonicami. Dokładnie. Albo są gdzieś marzycielkami, które gdzieś się gapią w okno, potem nie wiedzą, co się działo na lekcji, potem chcą od kogoś odpisać, ktoś się denerwuje i bardzo często doświadczają różnego rodzaju odrzucenia rówieśniczego. Często też słyszą właśnie, znowu zapomniałaś, znowu nie zrobiłaś, ile ci można powtarzać, na ciebie to tylko krzyk zadziała, i budują taki obraz siebie, w którym ciągle doświadczają jakiegoś rodzaju odrzucenia, które jest dla nich niezrozumiałe, bo nie wiedzą, co się z nimi dzieje. Nikt im tego nie wyjaśnił. Mają poczucie, że to jest coś, co one powinny zmienić, ale jak one mają zmienić swój mózg? Ale to jest mocne i powszechne. Ale dobra, słuchajcie, idę dalej, bo to jest porywające, słuchajcie, no bo nam się ADHD kojarzy jako problem z koncentracją generalnie. A jest tak, że brak problemów z nauką i fiksowanie się na pewnych rzeczach, które nas interesują, również może być tym nietypowym objawem ADHD. Tak, jak najbardziej. W ADHD możemy mieć hiperfokus. Jeśli coś nas bardzo wciągnie, to w to wsiąkamy, zdobywamy dużo wiedzy. Też warto pamiętać o tym, że ADHD często będzie współwystępowało ze spektrum autyzmu, przy którym również będzie taka tendencja do zgłębiania bardzo intensywnie obszarów, które nas interesują. Natomiast perfekcjonizm również od wczesnych lat jest mechanizmem radzenia sobie z trudnościami. Okej, czyli idealnie białe buty i perfekcyjnie poukładane w szafie, to również może być z ADHD powiązane, prawda, Aniu? Tak, właśnie ja chciałam, słuchajcie, jeszcze taką jedną anegdotę opowiedzieć. Jak byłam na studiach, to miałam zawsze idealne notatki ze wszystkiego, po prostu kolorami, wiecie, wszystko usystematyzowane. Wszyscy ode mnie te notatki pożyczali. I jak kiedyś poszłam po coś na mój wydział, byłam chyba rok po zakończeniu studiów, czy dwa lata, i usłyszałam, że ty, skąd masz takie super notatki? Tam było inne słowo, ale nie będę go tu przytaczać. I tak, słuchajcie, spojrzałam i to były moje notatki skserowane. Więc tak, no to był właśnie ten perfekcjonizm, ta konieczność takiego poukładania wszystkiego, tego, że nawet przed snem muszę mieć idealnie zasłonięte zasłony, bo nie zasnę, jak zasłonięte nieidealnie. Wyobrażam sobie, że to też może być interpretowane przez psychiatrów często, albo właśnie może być diagnozą współtowarzyszącą OCD, nie? Tak. Tak, może tak być, aczkolwiek OCD generalnie bardzo współwystępuje z ADHD i dosyć często zdarza się, że do... OCD to jest taki mój temat, ja się zajmuję edukacją w internecie. To weź jeszcze rozwiń ten skrót i... Okay. Tutaj chodzi o zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, to jest taka sytuacja, w której doświadczamy różnych niepokojących, nieprzyjemnych myśli natrętnych i żeby obniżyć lęk, który wywołują, potrzeba wykonać jakąś czynność fizyczną bądź myślową. I bardzo wiele osób, które się do mnie zgłasza z OCD, w trakcie terapii, że mają ADHD. Okej, voilà. Coś, co było tu już omawiane, więc chyba się nie musimy nad tym jakoś specjalnie rozpajęczać, no bo jest to nieumiejętność odpoczywania. Ania w jasny sposób to zaadresowała. Ty też tak, Dominika, masz? Tak, ale tutaj chciałabym powiedzieć, że naprawdę warto traktować odpoczynek jako właśnie umiejętność, jako coś, czego się trzeba nauczyć. I nie dla każdego odpoczynek to będzie położenie się na kanapie i czekanie, aż coś się wydarzy. Każdy może odpoczywać inaczej, warto szukać swoich sposobów, nawet jeśli miały być bardzo niestandardowe. A naprawdę warto się tego uczyć po prostu. Okay. I to też można w terapii robić. Jakie to mogą być niestandardowe sposoby odpoczywania? Dla kogoś to może być dużo ruchu bardzo, na przykład, co nam się może nie kojarzyć z odpoczynkiem. Dla kogoś to może być całkowite odcięcie się od jakichkolwiek bodźców, zasłonięcie właśnie okien, zakopanie się pod kołdrą. Dla kogoś to może być przydełkowanie, cokolwiek. No dobra, słuchajcie, To jest chyba fajny moment i fajna odbitka do tego wątku mojego ulubionego i wokół którego się kręci ta audycja, czyli do przyjemności. No bo umiejętność odpoczywania nas w sobie właściwy sposób i skuteczny dla siebie fenomenalnie się z tym łączy, więc powiedzcie mi, jak się w ogóle przekształciło, jeżeli się przekształciło, wasze przeżywanie przyjemności po diagnozie, w trakcie leczenia, jak to jest teraz, jak było kiedyś, Ania? U mnie to totalnie. Ja pamiętam, jak po jakby już na lekach pierwszy raz wyjechałam na wakacje, leżałam na hamaku i nie robiłam nic, patrzyłam tylko przed siebie, słuchałam szumu oceanu i czułam euforię, że ja w końcu mogę to robić. I to było naprawdę wspaniałe. Mi się chciało płakać ze szczęścia, naprawdę, bo ja nigdy wcześniej czegoś takiego nie robiłam, a zawsze chciałam coś takiego zrobić, ale było tak, że ja się kładłam i za chwilę było tak, nie, to może zrobię to, a może tu pójdę, a może, Boże, czegoś nie zrobiłam w pracy, wiecie, i nagle po prostu lecę do komórki i sprawdzam, czy na pewno 2 tygodnie temu wysłałam tego maila. I to było straszne, to sprawiało, że ja nie byłam w stanie się rozluźnić, nie byłam w stanie czerpać przyjemności z tych wszystkich wyjazdów. Teraz mam inaczej. Teraz to potrafię. Druga rzecz, która bardzo się zmieniła, to seks. Ach, jak się cieszę, że sama z siebie masz ochotę opowiedzieć się parę słów na ten temat. To się zmieniło bardzo. Nawet mój mąż powiedział, że moje ciało się zmieniło, że jestem dużo bardziej, czuję, że jestem rozluźniona, że nie jestem taka spięta, że ja się tym bawię, że ja umiem się w to, jakby no tak daję się ponieść teraz. Mhm. Wcześniej ja naprawdę miałam tak, że nie potrafiłam tak do końca czerpać przyjemności, bo moja głowa mi na to nie pozwalała. Ja miałam 1000 myśli. Ja musiałam się zmuszać do tego, żeby się skupić na tym, że się kocham ze swoim mężem. A teraz nie muszę tego robić. Czyli potrafisz się teraz tak naprawdę dobrze puścić? Tak. Potrafię to. Super. Świetnie. A dla ciebie, Dominika? Ja myślę przede wszystkim o przyjemności z bycia z samą sobą i z w ogóle bycia. To znaczy, mam takie poczucie, że zdecydowanie przestałam się aż tak krytykować i czerpię przyjemność z tego, jak nieprzewidywalna potrafi być moja codzienność, jakie przedziwne rzeczy potrafią się dziać i kiedy znowu wsypię przyprawę do grosa zamiast cynamonu do kawy, to raczej zacznę się śmiać i napiszę o tym znajomym, niż zacznę myśleć, idiotko, znowu źle to zrobiłaś. Więc to jest taka bardzo, bardzo duża zmiana na pewno. To brzmi jak takie lepsze, głębsze zakumplowanie się ze sobą. Tak, zdecydowanie tak. Mhm. No dobra, a czy zmieniły się jakieś takie rzeczy, po które ty sięgasz celem takiego aktywnego odpoczynku? Daję sobie większe przyzwolenie na zmienność, na pewno. Dobra. Na okay. To, żeby nie przywiązywać się do niczego. Bardzo często przy ADHD mamy taką myśl, że jak coś robimy, to musimy być najlepsze na świecie, a najlepiej zamienić to jeszcze w źródło zarobku. Więc jak zaczynam szydełkować, to muszę od razu sprzedawać to, co robię. No to jak zaczynam pływać, to najlepiej wziąć udział w olimpiadzie, prawda? I myślę, że daję sobie większe prawo do takiej zmienności, do eksplorowania bardzo różnych obszarów, do próbowania, porzucania, do wracania po roku, dwóch, trzech i nawet, nie wiem, w zakresie ćwiczeń do robienia po 5 minut 10 treningów zamiast robienia jednego, który mnie zaczyna nudzić po 15 minutach. Mhm, okej. Okay. Ekstra. Z sektora przyjemności jednym z tych nietypowych objawów ADHD są również impulsywne zakupy. O, tak. A szłaś, czyli w to, Ania. Bardzo. Mhm. Uspokoiło ci to teraz? Tak. Już nie potrzebuję tak często dostarczać sobie tej dawki takiej, no właśnie, przyjemności. Zakupy były jakąś taką przyjemnością, ale też zajęciem głowy czymś, wybieraniem czegoś, szukaniem. Jakby to dawało mi poczucie, że coś robię, jakieś takie poczucie, nie wiem, sprawczości może, coś takiego. Ale też to brzmi jak łatwy dopaminowy strzał, a jednak tak. Powiedzmy tutaj sobie, i Dominika, cię poproszę o rozwinięcie, że to jest zaburzenie związane z systemem dopaminergicznym. Tak. Tak, i będziemy chcieli sobie je dostarczać. Różnego rodzaju bodźców, które będą nam to podbijać. Więc wszystko, co jest nowe, fajne, ciekawe, ekscytujące, to będzie to, co będzie nas przyciągało i będzie naszemu mózgowi robiło dobrze. Słyszałam, że osoby z ADHD bardzo się lubują w TikToku i przerzucają się z innych takich social mediowych czy YouTube'owych uzależnień na TikToka, bo to są takie najskuteczniejsze strzały dopaminowe. Tak, TikTok generalnie bardzo wciąga i bez ADHD właśnie w ten sposób, natomiast tutaj osoby z ADHD będą dużo bardziej podatne na to, bo to jest szybko, krótko, intensywnie bardzo, a jak jeszcze trafi na czyjeś zainteresowanie, to już w ogóle można wsiąknąć na długie, długie godziny. Mhm. A ty jesteś też, Dominika, seksuolożką, więc jakbyś, skoro przy przyjemności jesteśmy, z punktu widzenia osoby pracującej z osobami z ADHD, jakbyś mogła powiedzieć o tym, jak ADHD wpływa na nasze przeżywanie przyjemności seksualnej i w ogóle na ten nasz kontekst seksualny w życiu. To jest bardzo też duże zagadnienie. Na pewno, jak wspominałaś, można mieć różne trudności w koncentracji w trakcie. I bardzo wiele osób na przykład się szybko rozprasza, bo stymulacja jest na przykład stała, a nie bardzo zmienna. Albo okej, no dobra, mamy tę grę wstępną, powoli, powoli, dobra, to co ja mam jutro do zrobienia? Albo trzeba by było odmalować sufit, bo akurat na niego patrzę. A potem od sufitu idą mi dalej w innym kierunku myśli. I może być bardzo trudno się skupić. Impulsywność też jest czymś, co na pewno wpływa na zachowania seksualne, bo generalnie wśród kobiet z ADHD mamy większy współczynnik ciąż nieplanowanych, impulsywnych zachowań seksualnych. Dlatego właśnie, że często różne zachowania seksualne dzieją się pod wpływem impulsu, pod wpływem chwili. Osoby z ADHD też w związku z tą dysregulacją uwagi, z tym, że ta uwaga trochę robi co chce, mają bardzo często słabe połączenie ze swoim ciałem. I po prostu tego ciała nie czują. To też może mieć związek z różnymi nadwrażliwościami i niedowrażliwościami w obrębie ciała. I to dotyczy również genitaliów. Natomiast często po prostu nie zwracają uwagi na różne rzeczy, nie znają swoich stref erogennych, nie wiedzą, co im sprawia przyjemność. Bardzo często nawet nie są w stanie powiedzieć, kiedy są głodne albo spragnione. Bo są od tego ciała odcięte i to bardzo mocno wpływa na życie seksualne. No tutaj też warto wspomnieć o dużej różnorodności, jeśli chodzi o postrzeganie swojej orientacji, tożsamości płciowej, generalnie takiej dużej chęci odkrywania siebie, którą często widzę u osób z ADHD. Mam pewne badania, które wskazują na to, że właśnie, że osoby z ADHD czy w spektrum autyzmu rzadziej identyfikują się jako heteroseksualne, jako cispłciowe i często też ta diagnoza jest takim pierwszym krokiem, żeby pozwolić sobie na odkrywanie siebie. I dosyć często na przykład zdarza się, że osoby po diagnozie, kiedy wchodzimy w ten obszar płciowości, odkrywają, że są aseksualne. Albo też częściej niż osoby neurotypowe decydują się na związki konsensualnie niemonogamiczne. Dokładnie tak. Aha. Okej. Okay. A jak to jest w kontekście nawiązywania relacji w ogóle i sposobów, w jaki się przywiązujemy do ludzi? Czy jest jakiś profil, o którym mogłabyś opowiedzieć już w kontekście takiego po prostu łączenia się w pary w najbardziej standardowym tego słowa znaczeniu? Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to trudność w podtrzymywaniu relacji. Bo bardzo często będzie łatwość w nawiązywaniu ich, ale potem zapominamy odpisać, zapominamy się odezwać do kogoś, albo zakładamy sobie aplikację randkową i po 3 dniach w ogóle zapominamy o niej i przypominamy sobie pół roku później, nie? Gdzie mamy masę wiadomości bez odpowiedzi wtedy. Więc to jest taki jeden element, który mi przychodzi do głowy. Drugi jest taki, że tych bodźców też możemy szukać w relacji. I może być tak, że osoby z ADHD, które będą poszukiwały właśnie tego dobodźcowania, będą wchodziły w niekoniecznie zdrowe, intensywne relacje, które będą dostarczały im właśnie tych przeżyć różnych. A Ania, jakie ty masz doświadczenia i przemyślenia na ten temat? To znaczy, po pierwsze, zgadzam się z Dominiką w tej kwestii dobodźcowywania się w związkach, bo też miałam taki etap w swoim życiu, kiedy te związki były naprawdę bardzo burzliwe, dla mnie bardzo toksyczne, niedobre, ale mimo wszystko w nich trwałam, bo właśnie zapewniały mi te bodźce, ten dopływ dopaminy i wydawało mi się, że tak powinno być. A druga rzecz, słyszałam, że generalnie osoby z ADHD się przyciągają. I zarówno w związkach, jak i w przyjaźni jest tak, że osoby z ADHD otaczają się osobami z ADHD. I mój mąż został ostatnio zdiagnozowany i też ma ADHD, też o wielu rzeczach zapomina, tylko on jest takim typowym przypadkiem ADHD. Ale jakoś dajemy sobie radę, jakby te dwa przypadki ADHD są okej. Okay. Ale to ciekawe, że o tym mówisz, bo to trochę wyjaśnia tę odwieczną tajemnicę. Jak to jest, że teraz jest ta taka naddiagnoza, mam jakby plaga tego ADHD i osobom, które mają z tym styczność, wydaje się, że nagle wszyscy dookoła nich również mają ADHD. O tym ostatnio właśnie mówiłam Michałowi, bo on mówi, że Boże, teraz każdy ma ADHD. Ja mówię, nie, Michał, to nie każdy ma ADHD, tylko po prostu ty się otaczasz takimi osobami, które mają to ADHD i dlatego nam się tak wydaje. Dokładnie tak jest i to wspaniale, że tak jest, bo tym właśnie w kontekście relacji, co będzie ważne i co będzie dawało nam dużo wolności, jest taka nasza własna forma neurostada. I naprawdę warto... Jakie ładne określenie. Warto otaczać się ludźmi neuroatypowymi, którzy nas rozumieją. To oczywiście nie znaczy, że każda osoba z ADHD polubi każdą osobę z ADHD. Absolutnie nie. Nie musi tak być. To znaczy właśnie odzwierciedlasz jakieś swoje doświadczenia teraz. Różnie bywa. No wiadomo, jak ktoś na przykład jest trochę bardziej flegmatyczny, powiedzmy, to niekoniecznie polubi się z osobą, która jest bardzo mocno energiczna, nie? Też często osoby bardzo perfekcjonistyczne mogą nie czuć się za dobrze w towarzystwie osób, które właśnie, nie wiem, idą i coś rozwalają i się nie przejmują takimi rzeczami, bo to może dużo rzeczy też w nas odpalać naszych. Natomiast tak, naprawdę warto mieć swoje osoby, które nas rozumieją, z którymi można prowadzić rozmowę, która ma 70 wątków i żadnego nie domkniemy, to nic. To świetne. A słuchajcie, temat, który jeszcze mnie bardzo frapuje w związku z tym, że zajmuję się muzyką od wielu, wielu lat i mam takie doświadczenia, które bardzo ludzi dziwią, że ja tej muzyki wcale aż tak długo i dużo słuchać nie mogę. Kocham ciszę, potrzebuję jej dużo i trudno jest mi znieść koncert pełnowymiarowy, taki koncert trwający, nie wiem, powyżej godziny, nawet jeżeli bardzo mi się podoba, od pewnego momentu zaczyna być dla mnie męką. No i oczywiście różnego rodzaju odgłosy, które nie są dla mnie przyjemne, naprawdę przeradzają się w coś, co doprowadza mnie do furii, złości, którą potrafię przekierować na osobę, która zupełnie mi tego nie chce robić i która nawet może niekoniecznie generuje te dźwięki sama, tylko po prostu na przykład chce sobie posłuchać radia w samochodzie, a ja chcę ją tym samym udusić i jakby wepchać jej swoją skarpetkę do ust, choć to nie ona mówi, nie? Tak. Jak macie z tą nadwrażliwością sensoryczną? Totalnie. Totalnie tak. Ja miałam taki okres, kiedy nie wiedziałam, dlaczego jestem poddenerwowana przy śniadaniu, a okazało się, że to było dlatego, że radio było włączone. I tam cały czas po prostu ktoś mówił, cały czas grała jakaś muzyka i w momencie, jak to radio było wyłączane, to ja odzyskiwałam spokój i okazało się, że wszystko jest okej, tylko ja po prostu nie mogę słuchać tego radia cały czas. Ani, nie działaś teraz na naszą korzyść. Przepraszam, ale jeszcze a propos, czy mogę wrócić, bo jeden wątek mi się przypomniał a propos naszego tego neurostada. Mam przyjaciółkę, która moim zdaniem też ma ADHD i bardzo lubię, jak ona do mnie dzwoni i mówi, że dzwonię do ciebie, bo musimy ustalić, co ja myślę. No tak, potrzeba wspólnego okiełznania chaosu w tak. sposób osobliwy, również pewnie chaotyczny, ale w tym wariactwie pewnie też jest metoda, skoro to od lat działa. Tak. A jak ty masz, Dominika, z tą nadwrażliwością sensoryczną? Na pewno bardzo mi to otworzyło oczy i w ogóle myślę sobie, że w pracy fajnie, że nawiązałaś, jak o tym mówiłaś, do tych emocji, które się wtedy pojawiają, bo ja wychodzę trochę z założenia, że trudno jest pracować z regulacją emocji u osób z ADHD czy spektrum autyzmu bez tego wątku wrażliwości sensorycznej, bo naprawdę często możemy wyjść wkurzone ze spotkania tylko dlatego, że światło było nieodpowiednie. Ja z kolei na przykład bardzo potrzebuję, żeby mi coś gadało w tle, bo inaczej się rozpraszam, ale musi to mieć odpowiednią głośność, nie może być za głośno, bo wtedy zaczyna mnie to boleć. Ja jestem dosyć wrażliwa na przykład materiał, który na sobie noszę. Wełna jest dla mnie absolutnie nie do zniesienia i mnie fizycznie boli po prostu wełna. Różne dźwięki też, lubię mieć słuchawki w uszach, nawet kiedy nic akurat nie mam w nich włączonego, kiedy na przykład jestem w autobusie, bo po prostu jest za głośno, za bardzo. I na pewno jest to informacja, której używam na co dzień po prostu do regulowania też swoich emocji. Mm-hmm. Słuchajcie, czuję, że mogłabym z wami tak rozmawiać jeszcze następne 2 godziny, ale powoli kończy nam się czas i w związku z tym, że to było tak niesamowite kompendium i jestem pewna, że co najmniej kilka naszych słuchaczek lub słuchaczy teraz myślą sobie o tym, że może warto byłoby się poddać takiej diagnozie i że może to też jest o nich. Jakbyście mogły podpowiedzieć i stworzyć taką pigułkę i takie kompendium, od czego zacząć, jak to w ogóle zrobić, żeby się zdiagnozować, jak się do tego zabrać, a potem was jeszcze dopytam o parę rzeczy. Dominika? Myślę, że warto sobie trochę poczytać. Jest bardzo wdzięczna książka, którą lubię, Mini ADHD Coach, która w bardzo zwięzły i obrazkowy sposób opisuje to, jak ta ADHD może wyglądać. I warto się udać wtedy na diagnostykę do psychiatry. Natomiast trzeba szukać kogoś, kto zna się na tym temacie, bo niestety wiele psychiatrów, psychiatrek ciągle ma niekoniecznie aktualną wiedzę, niekoniecznie aktualne poglądy, więc dobrze sprawdzić na przykład na różnych grupach, dobrze sprawdzić, niektóre osoby na Instagramie prowadzą różne listy polecanych osób do diagnozy. I taka diagnostyka to są zazwyczaj spotkania, to jest diagnoza psychologiczna i diagnoza psychiatryczna. I w trakcie diagnozy psychologicznej przeprowadzamy wywiad, zbieramy informacje na temat występowania objawów w dzieciństwie, występowania aktualnie i psychiatra, psychiatrka potem też przeprowadzają swój wywiad, sprawdzają to tutaj, bo wydajemy opinię, sprawdzają potem tę opinię i stwierdzają, czy te kryteria diagnostyczne są spełnione i czy tę jednostkę można przypisać sobie. Chciałabym też dodać, że wielu psychiatrów, zresztą tak jak po prostu społeczeństwo, asocjuje ADHD jednak z taką przypadłością dzieci, więc psychiatrzy, którzy się szkolili, kształcili i zdobywali swoją specjalizację w obszarze chorób dorosłych, w związku właśnie z tym profilem mogą być do tego nieprzygotowani, a jednak ADHD dorosłych jest to wątek nieco odrębny. Myślę, że łatwiej do niego przejść, kiedy już się z ADHD u dzieci miało do czynienia i się tym zajmowało, ale faktycznie jest to trochę odrębny i dosyć nowy sektor. Czy ty masz tutaj coś, Ania, do dodania? Nie, ja też zaczęłam po tej żarówce, która się zapaliła mojemu psychiatrze. Tak naprawdę zaczęłam bardzo dużo o tym czytać i to też mi dało bardzo dużo ulgi, kiedy zaczęłam w końcu czytać o sobie. Więc myślę, że sięgnięcie i internet też jest naprawdę kopalnią wiedzy i książki. To pozwoli lepiej poznać siebie. Bardzo do tego zachęcam. Mhm. A jak to jest z lekami, słuchajcie? Co to są za leki? Jak one działają na człowieka? Jak jest z ich dostępnością? No bo też wyobrażam sobie, że w związku z tym, że tych diagnoz jest wiele, również w związku z tym, że po prostu nie byłyśmy diagnozowane jako dziewczynki, tylko jesteśmy teraz diagnozowane i diagnozowani jako dorośli ludzie, to tego jest po prostu dużo, dużo więcej niż być może rynek jest przygotowany. Czy ta dostępność leków jest? Czy to jest jakiś trud, czy nie trud? Dominika, opowiesz trochę? Tak, z dostępnością leków jest duży problem. W grudniu ma wchodzić nowy lek zupełnie na polski rynek, więc może to będzie czymś nowym, co jakoś ułatwi dostępność, ale też będzie ułatwieniem dla osób, na które dotychczasowe leki nie działały. Jeszcze w kontekście tego kobiecego ADHD chciałabym dodać dosyć istotną rzecz, to znaczy o zależności hormonów i momentu w cyklu miesiączkowym. Działanie leków może być zróżnicowane, ponieważ mamy tutaj relację między estrogenem a dopaminą istotną i szczególnie w drugiej połowie cyklu objawy ADHD mają prawo być dużo bardziej dokuczliwe i wiele osób mówi, że wtedy standardowa dawka leków na nie nie działa. To jest prawdopodobnie powód, dla którego zdecydowana większość leków psychiatrycznych jest testowana tylko i wyłącznie na mężczyznach i niekoniecznie w związku z tym to dopasowywanie dawek i leków do nas kobiet idzie aż tak gładko, jakby się chciało. Dokładnie tak. Ostatnio nawet rozmawiałam o tym, co powiedziałaś, rozmawiałam z moją przyjaciółką, mówiąc, że ja wiem, w którym momencie cyklu jestem, przez to jak się czuję. I to jest tak, że bardzo moje objawy się nasilają, pojawiają się te stany lękowe i ja wiem, że to jakby już nauczyłam się siebie i nie boję się tego, bo ja po prostu wiem, że to jest ten moment, kiedy po prostu muszę to przeżyć i później wszystko wraca do normy. Okej, czyli nie zwiększasz dawki wtedy, kiedy te doznania się nasilają? Wiesz co, ja nie, ale mój psychiatra dał mi zielone światło. Jakby powiedział, że jeżeli to będzie bardzo dokuczliwe, to mogę to zrobić. Natomiast no, jakby dla mnie to jest na tyle okej, jakby już na tyle nauczyłam się z tym funkcjonować, że nie robię tego. Jakoś mi się teraz wszystko połączyło, słuchajcie, od tego neurostada, tego, że się przyciągamy i tego, że przecież cykle menstruacyjne kobiet się synchronizują, kiedy jesteśmy blisko siebie i często im przed mieszkamy w jednej przestrzeni, więc wtedy wyobrażam sobie, że jak mieszka w jednym miejscu kilka ADHD-ówek i zbiega się ich druga połowa cyklu, to naprawdę to może być mocne doznanie dla osób z poza neurostada. Dziewczyny, bardzo, bardzo wam dziękuję, że się zechciałyście podzielić swoimi doświadczeniami i swoją wiedzą na ten temat. Myślę, że to bardzo ważne, żeby o tym mówić i żeby o tym mówić w tak otwarty sposób, jak wy się zdecydowałyście dzisiaj z nami. Więc bardzo, bardzo wam dziękuję. Dominika Bolek, psycholożka, seksuolożka i psychoterapeutka w trakcie szkolenia, była moją gościnią oraz Ania Scott, tak osoba, która była przez lata źle diagnozowana i odczuwa ogromną ulgę w związku z odkryciem, że ma ADHD, a pracuje w social mediach i jest po prostu fajną, dorosłą kobietą z marzeniami, które może sobie teraz realizować i na wyjazdach odpoczywać. Tak jest. Dziękuję bardzo. Wielkie dzięki. Chciałabym też bardzo podziękować Piotrce Masierak za bycie moją wydawczynią oraz Bartkowi Machajewskiemu za realizowanie tej audycji. Ściskam Państwa, do usłyszenia w przyszłym tygodniu w Przyjemności po mojej stronie.